No w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Poznaniacy wspominają robotników zastrzelonych 63 lata temu przez komunistów. Pierwsze strzały do tłumu oddała kobieta z drugiego piętra gmachu UB. Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po tragicznej śmierci 9-miesięcznej dziewczynki będzie trwać do 5 lipca. Już za godzinę w Zakopanem rozpocznie się festiwal Lato z Radiem, a za chwilę relacja naszej reporterki. Przed bramą główną zakładów imienia Hipolita Cegielskiego trwają uroczystości 63. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Pierwsze strzały do protestujących w 56. roku robotników padły przy ulicy Kochanowskiego, gdzie mieścił się Urząd Bezpieczeństwa. Przed południem położono kwiaty przy pomniku poległych. W czasie uroczystości na skwerze trzech tramwajarek był Adam Suwart, którego ojciec widział, skąd oddano pierwszy strzał. Ojciec widział, że pierwsze strzały do tłumu oddała kobieta z drugiego piętra gmachu UB. Wspomniał zresztą o tym Polskiemu Radiu potem po latach w audycji z 80 roku. Padło 6-7 strzałów i od razu kładli się ludzie na ulicy. Ojciec mówił, nie wiem, czy byli zabici, ale ranni byli na pewno. To był straszny bunt, straszny gniew. Jak do bezbronnych ludzi można strzelać? Za 2 godziny w kościele dominikanów w Poznaniu odbędzie się msza w intencji poległych robotników, po której uczestnicy obchodów przejdą na plac Adama Mickiewicza. Szczegółowe informacje o uroczystościach Poznańskiego Czerwca 56 roku można znaleźć na portalu Polskiego Radia. Jest tam też specjalny serwis poświęcony wydarzeniom sprzed 63 lat. Burmistrz Olecka rozpoczął kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po tragicznej śmierci 9-miesięcznej dziewczynki. Prokuratura postawiła rodzicom zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem znęcania się i wykorzystywania seksualnego dziecka. Jak poinformowała rzeczniczka burmistrza Olecka Alicja Mieszuk, kontrola potrwa do 5 lipca. W tej chwili trwa badanie procedur związanych z rodziną oraz śmiercią dziecka. Do 5 lipca włącznie będzie trwać kontrola. Jeśli burmistrz uzna, że wymaga więcej czasu, zostanie przedłużona. Na razie zespół bada dokumenty w sprawie. Sprawdzane są wszystkie procedury związane z zajmowaniem się takimi rodzinami, które potrzebują wsparcia. Sprawdzane jest, czy wszystkie procedury zostały dochowane, czy nie zostały naruszone, przyspieszone albo złamane ustawowe obowiązki. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że kontrola po śmierci 9-miesięcznej Blanki obejmie kilka instytucji publicznych. Prokuratura sprawdza też cały proces decyzyjny, na mocy którego dziecko odebrane wcześniej rodzicom biologicznym trafiło do nich z powrotem. Poprawił się stan zdrowia prezydenta Tunezji. Wczoraj trafił do szpitala i był w stanie krytycznym, poinformował rzecznik prasowy szefa państwa. 92-letni prezydent Tunezji trafił do szpitala wojskowego w Tunisie. Niektóre lokalne media informowały nawet o śmierci szefa państwa. Wczoraj w tunezyjskiej stolicy i na jej obrzeżach doszło do 2 samobójczych zamachów terrorystycznych. Kuba Strzyczkowski, Marek Niedźwiecki i Piotr Metz to tylko niektórzy trójkowi dziennikarze, z którymi mogą się państwo spotkać w Zakopanem. Trwa tam pierwsza odsłona festiwalu Lato z Radiem. W naszym festiwalowym studiu jest Paulina Kozion-Bąk. Jak atmosfera? Letnia i wakacyjna. Jestem dokładnie przy oczku wodnym na Krupówkach w Zakopanem. Oprócz mnie są tu słuchacze i fani radiowej Trójki. Przyjechałem na motocyklu z Krakowa, żeby spotkać się z dziennikarzami radiowej Trójki. A skąd pan się dowiedział, że będziemy tutaj? Z radia oczywiście. Na kogoś szczególnie pan czeka? Myślałem o panu Mecu. Mieliśmy akurat takie szczęście, że jesteśmy na 2-tygodniowym tutaj turnusie wypoczynkowym i ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu akurat spojrzałem, że pierwszy start w Zakopanem. Bardzo właśnie z tej okazji miło. To tutaj na Krupówkach już za godzinę rozpocznie się audycja Zapraszamy do Trójki, którą poprowadzi Kuba Strzyczkowski, a o godzinie 19 lista przebojów programu trzeciego. Jak mówi wydawca Zapraszamy do Trójki Ewa Lipowicz, w audycji nie zabraknie góralskich motywów. Ponieważ nie umiemy śpiewać, to my z Kubą przybliżymy okolice. Dowiemy się dzięki naszym reporterom o tym, jaki jest prawdziwy charakter góralski. Dowiemy się też o tym, co można zrobić na drutach latem i sprawdzimy, jak zachowują się turyści w Zakopanem. Co potrafią, a czego nie. Zapraszamy do Trójki. Rozpocznie się po godzinie 16. O tej samej godzinie ruszy też pierwszy koncert Lata z Radiem. Na scenie przy willi Czerwony Dwór zagra Włodek Pawlik Trio. Dziękujemy, mówiła Paulina Kozion-Bąk. A jutro z Zakopanego Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

parę tygodni temu miałem przyjemność prezentować ten album na imprezie i to, jakie rozmarzenie zobaczyłem w oczach gości, spowodowało, że naprawdę wszystkim nam było bardzo, bardzo dobrze. Z 12-calowej płyty winylowej zespół Dub i utwór Fryzjer na plaży, wieńczący pierwszą stronę pięknej reedycji opublikowanej przez agencję artystyczną MTJ w kwietniu tego roku. I nie żebym był jakimś szczególnym fanem regałów albo meblościanek, ale Dub ma w moim sercu, pewnie za sprawą właśnie sentymentu, szczególne znaczenie, zatem pragnę zwrócić Państwa uwagę na to wznowienie. Tym bardziej, że miękkie brzmienie lat 80. zostało tu zachowane, co w przypadku Dubu ma dla mnie duże znaczenie. A w dzisiejszej audycji chwilę uwagi poświęcę tragicznie zmarłemu w zeszłym tygodniu Filipowi Zdar, znanemu przede wszystkim z duetu Cassius, w czym pomoże Norbert Bożym z radiowej czwórki. Ponadto z okazji obchodzonej w tym roku 50. rocznicy istnienia wytwórni ECM przyniosłem jedną z płyt tej oficyny, co też zamierzam robić w tym roku w Anagramie. Zatem o szczególną uwagę tym razem poproszę fanów Jana Gerbarka i Keitha Jarretta. A kontynuując wątek plaży, bo być może część z Państwa właśnie w takim miejscu spędza popołudnie, proponuję na wstępie muzykę odnoszącą się do takiej przestrzeni. No i tutaj znowu klasyk. Klasyk poddany jednak edycji. Edycji Todda Terje. W trójce Chris Rea. Thank you. wiatr, latawce, koszulki w poprzeczne niebieskie paski, piasek, morze. On the Beach, pierwotnie z roku 1986 z albumu Chris Rea, a na naszej antenie wersja przygotowana w 2010 roku przez Trudaterię. Anagram Margana. A w nim kilka chwil z twórczością zmarłego w zeszłym tygodniu Philippa Zdar, znanego przede wszystkim z działalności we francuskim duecie Cassius. Philippe spadł z dużej wysokości. Wypadł z okna albo z balkonu. Przyczyny nie do końca są znane. W każdym razie tragiczna śmierć, która wywołała wielkie poruszenie w świecie elektroników. Mnie ta informacja dopadła w Katowicach na festiwalu. Wtedy na bieżąco jakoś nie za bardzo chciałem komentować to wszystko, co się działo. Nie chciałem też sięgać tak po prostu po muzykę, którą tworzył. I pomyślałem, że właśnie dziś, przynajmniej przez chwilę, poświęcimy mu chwilę uwagi. A tę część anagramu proponuję, żebyśmy rozpoczęli tym, z czego był najbardziej znany, czyli z duetu Cassius, i przyniosłem na nasze spotkanie drugą płytę tego zespołu zatytułowaną Ohev. Thank you. Bombas i Zdar. No i oczywiście zespół Cassius. I zdaje się, że historia tego duetu przechodzi już do historii. Filip Zdar zmarł w zeszłym tygodniu, jak już mówiłem, w wyniku nieszczęśliwego wypadku. I pomyślałem, że spotkam się dzisiaj przed południem z Norbertem Bożymem, dziennikarzem radiowej Czwórki i DJ-em, który kilka razy widział się z Filipem i go poznał. Zresztą na jego Instagramie mogą Państwo wyszperać ich wspólne zdjęcie. Poprosiłem Norberta, żeby opowiedział, jakim był Filip człowiekiem i gdzie go spotkał. Filipa Zdara miałem okazję spotkać trzykrotnie. Pierwszy raz to było podczas Ibiza Music Summit w roku 2010 i w tym samym roku też, to jest taki, Ibiza Music Summit to jest konferencja muzyczna poświęcona muzyce tanecznej, elektronicznej. Filip Zdar i także Bumbas z formacji Cassius byli wykładowcami na jednym z paneli dyskusyjnych. Natomiast jesienią tego samego roku 2010 miałem okazję trafić do studia nagraniowego formacji Cassius w Paryżu, gdzie także odbyły się wykłady na temat produkcji muzyki elektronicznej. To był okres, kiedy Filip Zdar prezentował nam jedną z płyt formacji Chromio, którą miksował. No i na tym przykładzie opowiadał nam, jak co należy robić, a czego nie należy robić, tworząc muzykę elektroniczną. To był bardzo ciepły człowiek. To było czuć, że bije z niego bardzo pozytywna energia, że jest to człowiek uśmiechnięty, pozytywny, który odpowiada z przyjemnością na pytania, nawet najbardziej naiwne pytania muzyczne. On odpowiadał z radością, z uśmiechem na twarzy i tak zapamiętam tego człowieka jako bardzo pozytywnego. Filip Zdar to jest postać, która miała chyba największy wpływ na rozwój francuskiej sceny elektronicznej. Aż wspomnieć współpracę z MC Solarem. Wtedy Filip Zdar i Bumbas stworzyli projekt Le Funk Mob. Z kolei nieco później powstała formacja Motor Bass, w której Filip Zdar zdziałał razem z Etienne de Crécy. Później w roku 96 ponownie Bumbas i Filip Zdar zaczęli działać wspólnie i wtedy powstała formacja Cassius i wtedy też pojawił się single Foxy, który był takim, można powiedzieć, debiutem tego duetu pod nową nazwą. Formacja Cassius wydała płytę Dreams i to jest ostatnia płyta pod szyldem Cassius. Na tym niestety kończy się działalność zespołu, który miał ogromny wpływ na rozwój nie tylko z tak zwanej sceny French House, czyli francuskich brzmień klubowych, które były popularne na przełomie lat 90. i tego wieku, ale także wpływ na całą scenę elektroniczną na świecie. Nie tylko elektroniczną, bo trzeba też wspomnieć, że Filip Zdar był bardzo wszechstronnym producentem, który także produkował nagrania dla chociażby Franza Ferdinanda. Tu warto wspomnieć płytę Always Ascending. Współpracował z Vampire Weekend, z Kanye Westem, z Beastie Boys wreszcie, z Cat Power. W zasadzie był to człowiek niezastąpiony. On wiedział wszystko. A z tego co wiem, to był samouk, jak większość całej tej generacji, która pojawiła się w roku 88. Dodam jedną ciekawą jeszcze rzecz, że to nie pierwszy taki wypadek, kiedy bardzo znany francuski producent ginie w wypadku, wypadając z wysokiego piętra. Kilka lat temu doszło do wypadku, w którym zginął, zresztą bliski przyjaciel też Filipa Zdara, DJ Medi, który był związany z wytwórnią Ed Banger, zresztą z tą wytwórnią też związana była formacja Cassius. Największy wpływ na mnie jako DJ-a i osobę, która zajmuje się muzyką elektroniczną, miał Essential Mix, czyli mix, który formacja Cassius przygotowała dla programu Pita Tonga w BBC Radio 1. I ten Essential Mix był opublikowany zimą roku 99. I pamiętam, że wtedy słuchaliśmy tego na okrągło. I to był ten styl DJ-owania, który łączył zarówno w sobie elementy hip-hopu, czyli używanie crossfadera, czyli tego suwaka, który jest na mikserze. Oni bardzo dużo cieli, przycinali, wrzucali kawałki innych fragmentów utworów, wracali z powrotem do poprzednich utworów. To było szybkie, skreczowanie, jakieś dźwięki dodane. To płynęło w taki sposób, że mnie zauroczyło i stwierdziłem, że tak, właśnie, ja tak chcę być takim Cassiusem, ja chcę być jak oni, chcę grać właśnie w ten sposób, ciąć dźwięki, stosować te hip-hopowe techniki. Miał ogromny wpływ na mnie, zresztą selekcja muzyczna miała tutaj też ogromny wpływ, bo to był rok 99 i wtedy francuskie brzmienia były bardzo popularne, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie były popularne. I dzisiaj rozmawiając z Bertem o Filipie, przypomniałem sobie, że ja mam ten Essential Mix, muszę tylko poszperać, jeśli go znajdę, to z przyjemnością w dużym fragmencie przedstawię w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. On był dołączony, zdaje się, również do jakiejś gazety, ale do której w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie Filip Zdar miał 52 lata i zginął w tym wypadku na dwa dni przed premierą tej najnowszej, najmłodszej płyty Cassiusa zatytułowanej Dreams. I z tego krążka proponuję Państwu jedno nagranie zatytułowane Rock Non-Stop. Don't you want some more? 'Cause we're rock in the good time. Czy ja tam usłyszałem sample z Beastie Boysów? Muszę sprawdzić, ale takie skojarzenie. No w każdym razie rok non-stop, czyli jeden z utworów ostatniej płyty Cassiusa, opublikowanej na dwa dni po śmierci Filipa Zdara. I o ironio, tego samego dnia, również 21 czerwca, również w dniu premiery nowej płyty Cassiusa, okazała się przecież nowa płyta Hot Chip, której producentem był Filip Zdar. It's true. Hell z najnowszej płyty Hot Chip, której producentem był właśnie Philip Zdar. Do tego albumu i do kilku innych nowości wrócimy w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Anagram Morgana. A w nim spotkanie z muzyką tłoczoną wytwórni ECM. W tym roku bowiem przypada 50. rocznica działalności. 50 lat działa już wytwórnia Manfreda Eichera. I pomyślałem sobie, że właśnie w trakcie naszych piątkowych spotkań będę sięgał po niektóre z płyt opublikowanych właśnie w Monachium. Dziś przyniosłem album powstały, wydany w roku 74. To jest płyta, na której usłyszą Państwo czterech dżentelmenów. Keitha Jarretta, Jana Garbarka, Pala Danielsona i Jona Christensena. Jan Garbarek, grający tutaj na na całej płycie, na saksofonie tenorowym i sopranowym, na dokładkę Palle Danielson na kontrabasie oczywiście, Jon Christensen na perkusji, Keith Jarrett na fortepianie. A płyta, drodzy Państwo, odnosi tytuł Belonging, została opublikowana w roku 74, czyli w piątym roku działalności wytwórni ECM, na spotkanie z kolejnymi utworami tej słynnej monachijskiej wytwórni Manfreda Eichera. Zapraszam w przyszłym tygodniu, kiedy to też pozwolę sobie przywołać kolejną część wywiadu z Manfredem Eicherem, który opowiadał, skąd na przykład czerpał polichlorek winylu. To bardzo ciekawa historia, oraz skąd motto tej oficyny. Agnieszka Łukasiewicz, smutna w tej chwili, ale mam nadzieję, że po 16 będzie już lepiej. Piotr Kordeusz Kordaszewski, czyli wydawca Anagramu i mówiący te słowa Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na jutrzejsze wydanie Radiowego Domu Kultury, w którym przedstawię m.in. pewną historię dotyczącą takiego legendarnego zespołu, który miał olbrzymi wpływ na historię krautrocka. No a potem w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to spotykamy się z muzyką elektroniczną. Teraz mówię do usłyszenia i po utworze Spiral Dance, kompozycja Long As You Know, It Lingers.